الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائي عزت مندو الہ العالمین دی زمون او استادو د ټولو پزړنو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم مینا او محبت راولي د دوی سره مینا او محبت عین ایمان دی او د دوی سره بغض او دشمنی دا بعینه نفاق ده. ماشاءالله د ډیر وخت نا د نبی علیه السلام د مرګرو صحابه کرام رضی الله عنهم واقعات بیانیږي مخکی جمعه نمونگ ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حال بیانون شروع کری مخکی جمعه کی داغی د اسم مبارک ذکر شو او د دوی لقب نسو دا ابو بکر د دوی کنیه را مخکی تیرو ابو بکر د دوی کنیه دا او دین علاوه د دوی ډیر القاب دي دوی ته عتیق موي او مخکی جمعه کې د عتیق وجه تسمیه او د نوم مکرر دو ذکر شو دوی ته صدیق موي او دا تیر شیو مخکی جمعه کې چې دا لقب د صدیق ورته د چا د طرف نه ملاو ده د دوی یو لقب د اصواحب اذ یقول لصاحبه دا ابو بکر رضی الله عنه یو لقب قران ذکر کړي الاتقا یو طرف ته د انبیاء علیهم السلام نه علاوه د ټول امتونو تقوا او بل په د ابو بکر رضی الله عنه تقوا الاتقا یعنی د ټول نزیات لوی پرزګار او دا قران ویلی وس یجنبها الاتقا دارنګ د دوی په القاب او کراغلی الاواه دا ابراهيم عليه السلام سي ان ابراهيم كان اواها حليما اواه وای چې زړه کې به انتها شفقت وی رحمت وی الله دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سینا د امت د مینې محبت او شفقت نډک کړي وا دارنګ دا غوی د پیدائش ذکر شویو دارنګي دا ویلې شو چې ټول خاندان اسلام وروړو او دا وی بیبیانې غني بیبیانې وي چې پاره کې قتيله بنت عبد العزى ام رومان اسماء بنت عميس حبيبه بنت خارجه رضي الله تعالى عنهن دا سلور بیبیانې وي اولاد کی مشرے بچے دے عبدالرحمن ابن ابی بکر دویم بچے دے عبداللہ ابن ابی بکر دریم دے محمد ابن ابی بکر دا دری بچیو او پلونو کی مشر لور دا اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین رضی اللہ عنہ دارنگی پلونو کی دا ام المومنین حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ او درے ملوم لوری دا ام کلسوم بنت ابی بکر او دادا ای کرامت و کرامت دا اولیاء و حق وی او غیب دے دادا چا صفت تے دا لوی عظیم شخصیت چی دا دنیا نتلو او وفات حاضر شو نو عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا ورسل ناستا دن ورتوئی انما ہوا ہما اخوا کی و اختا کی وی داستا رونا دی او داد خوین دی دی عائشہ بی بی ورتوئی والد سیب توئی وی زخ خپل خور آسما بنت ابی بکر پی جنم فمن لخرا بل سوکتا نو دی بی بی حملیو وی دین ابل رپی دا کی گم بکل سوم بے نوبی دادا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا کراماتو کے دے علم غیب دے چا صفت تے کرامت دا اولیاء و حقوی کرامت دا اولیاء لکہ دا عمر رضی اللہ عنہ غوا کیا چی دی جمعی پر رض خطبہ وی او خطبہ کی وی چی یا ساریت الجبل او اللہ غوازو رسولو کرامت دا اولیاء و حق وی او کرامت وی خارق العادت شتا خارق العادت شتا او دا اللہ دا اولیاء و نصر گندے نو دا دری لونه وی دری زامنو اور دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مبارک خاندان دے وہی پا صحابو کی دا سی سوک نشی دا دی خاندان نا بغیر بل سوک نشتا چھے دا دیم اسلام روڑے پلار دیم روڑے مور دیم روڑے اولاد دیم روڑے دا صرف پا تمام عربو کی او خاندان دا چاو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو من جهت الرجال والنساء ددئی سلور پشت صحابہ دیو دکی گئی ونا بھائی اے بیدار بنا سی پل گاونڈی بھی خویدہ سے بنا کی نئی دی جمعی پر آس دارا زیم ستڑی دی بیدار بکی نئی دا سی پا صحابہ اکرامو کی سوکنشتا چیا غدیم نبی علیہ السلام من دے ایمان دے روڑے دا غ والدین دی من تے دا غ اولاد دی من تے سیوا دے چانا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر مورد اسماء بنت ابی بکر ابن ابی قحافہ انور سلور صحابہ شو سلور صحابہ متناسلون شل شمیر ابو بکر ابن ابی قحافہ ابو بکر زبیر او عبداللہ سلور وار صحابہ کرام دی او دا اللہ حبیبی پخپل استر کو مبارک و قتلے دارنگی گورا محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر ابن ابی قحافہ محمد دا عبدالرحمن بچے عبدالرحمن دا ابو بکر بچے دے ابو بکر دا ابی قحافہ بچے دے سلور وارا صحابہ اکرام دی علماء لکلی ولیس من الصحابہ من اسلم ابوہ و امہ و اولادہ و ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ادرکہ ایدن بنو اولادہ الا ابو بکر من جہت الرجال والنساء پس صحابو کی داسی سوگنیش چاچی ددیم اسلام روڑے پلار مور بچو او نبی علیہ السلام دی مندے او ددوی دا اولاد بچو دیم نبی علیہ السلام مندے سیوا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہونا دیو جن علماء لکلی ویو یقال للایمان بیوت وللنفاق بیوت فبیت ابی بکر من بیوت الایمان من المهاجرین وبن النجار من بیوت الایمان من الانصار دا صدیق رضی اللہ عنہ په زمانه د جاهلیت کې په لویو مشرانو کې وو د قریش سو مشرانو لسو مشرانو ته د ټول مکی اختیارات ملاو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دبد زمزم و بپ حاجیان اس کو لے تسلوی کمال لے واز خلق اللہ سم اللہ توفیق ور کی حج لم لاری عمری تم لاری ناغا تواف والے چی تواف کئی تو کلے تگی شی باز خلق پہ اوب تک سمائے عباس رضی اللہ عنہ ہوتا د زمزم دو بو دس کلو خدمت ملاو او دا په اسلام کې پاتې شو چې کله اسلام راړو نو دا عزت برقرار پاتې شو دارنګه پدی مشرانو کې ابو سفیان ابن حرب زید جنگونو مشورو ابو سفیان دارنګه حارث ابن عمر حارث ابن عمر دسر بخلق و مال جمع کولو اے دی قریشو پا حالت کفر کی بخیراتو نا کول بلکی فق مقابلے کولی او کافران خو جاجان برالل دا مقابلو چی سوک بڑی را روٹائی ور کئی سوک بڑی را بور کئی دا زیافت ور تا دخپل نکن میراس کے ملاو دا پلارو دا نکاغ آثارات دی بچو کیوی د مل مستیا بنیادی خیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عرب که کافیرو بخو دمر سخاو پکی کنا چه پا مقابله بید حاجیانو خدمت کولو روٹای ورکولی او بی ورکولی او پا حجاز مقدس کی او بتک سیمول سنگ دی لکه زمو استادو دې ملکی چې څوک سوچا غوړی تقسیمای باغ دور کې په حجاز مقدس کې او به تقسیمول دادا سیو لکه دلته څوک سوچا غوړی تقسیمای دارنګ عثمان ابن طلحه د سره د بیت الله شریف کنجیان دی او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بنی تیم قبیلین او لکه د قبیلې بیان تاسو مخ کې اوریدل نو د سره بدیات اچا ناروا قتل کو خطان قتل به کو مشرکان وبته باقاعده دیت غستنا بد سره جمع کېدل نو د سره مشری وا د په حالت د سکه د جاهلیت کې دوی سره مشری وا او دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د بنو مخزوم نو د سره د جنگ او د اسونو ټوله معامله د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سره په حالت کفر کې بوا د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په جاهلیت کې ملو یا مل مستیا وا دومره مل مستیا به کولا چې په ټوله مکه کې د صدیق رضی اللہ عنہ غونتی ضیافت دا د چانو او دې په ډېر امور مشهور یو پر علم انصاب باندې دا یو وي د کیګه مکان ورته شو ته شیمانه خبر ایږي تاسو چې ما نه ګوري لګدا چې په دسترګو په ګوتونو گاونډي ته ګوري تاسو خوب لا نه راغلي بیا موږ ګوره دا بډاګان نه اتم ځوانان به دروم ګوره بیا کو د کیګه خبره یاد وای د دین خبره ته توجه سره درېږي یو د نسبونو علم د سره د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مسلم شریف حدیث ته د الله حبیب ورته وای ان ابا بکر اعلم قریش بانصابها رواه مسلم رحمه الله و ابو بکر رضی اللہ عنہ پټول قریشو کې د نسب لوی ماهر دی دې په نسبونو پوهیدو علم انصاب چې ورته وایي دیم د دوی پیشه و تجارت په جاهلیت کې دې ډېر لوی تاجر او دې په دې علاقو کې ګرځېدو هغه وخت کې د دراس المال سلویغ زرو درهمو پورې وو او دغه سور مال چې ګټلو نو دې په سخا په ملمنو په دې باندې لګولو دے پدی لگولو او دے اسلام نمخ کی دے اسلام نمخ کی پدوی کی دا سی خویو نو چکل اسلام راغے او دے قرآن بیانونو نو مشرکان اوشنونو نو دا پندی تھڑے لکا تبلیغ والا سنگا دا اللہ لا رکیوزی و بستر والی کڑا والی ابو بکر رضی اللہ عنہ بس کڑا پسر کڑی و ابن دغنی و سردارو نا ورته وی چرته زی زم هجرت کو مشرکان او زما په قران پابندی لګولي دا ابو بکر په وطن کې وخت نتیجېږي چې په قران پابندی وي وګور دا دی په لګور دا خبرې چې اوري دا وطن او دا ملک او پټه او جیدات خلکو لډیر خوګ دي خو کدی ایمان او د دې مقابله راشي وي دا به قربانه ستا به ایسو وطن ایستا به سکلې ابو بکر رضی الله عنه ام القرها مکہ مکرمہ البلد الحرام د خپل دین د پاره قربان کړو نور سره ملاو شوې چرته زی وای دغه شان چل په ما پابندی لګی درې نور ته انکا لتزین العشیرہ وتعین علی النوائب وتکسب المعدوم وتفعل المعروف ورته ته خود کبیلی زینت ته چرته زی یو ملک نشداغی زینت لاړ شي خو به حسن پاتې شي ته خو په مصیبتونو کې مدد کې چې د چا کسب ني نو تا غل کسب لټه دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صفات دی په لګوري وې دا داسې صفات وو چې فطرتی په کې داسې صفات چې کم صفات د الله په حبیب کې موجود وو. نبی رسول سلام ته چړم بنای وې او شغاره حرا کې نو د قران دومره بوج چې ټول رپه دو تبا او ساړه پیراغه اور هغه مشربی بی دا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا هغه ته وی زملونی زملونی دسرونی دسرونی ما باندې ته په اوساړه راغله کمبر را نه تا وکړ ټول د الله حبیب رپه دو دا غره داسې کتاب ده دمر لوی لوی خلق کی پر پا کړی خو موږ تاسو هیڅ پروا نه لرو. الله وای کدامه په غر را لګلې و لرئته خاشعا متصدعا من خشيه الله رضا الله حبيب د پېژشانې اظهار کو بيبي ورته وای کلا لا يخزيك الله ابدا قربان پزان يريګما الله بکلم تا بربادې دوت ورن کی تد داس صفات خاون دی چی داس صفات والا اللہ دنیا و خیرت کے بربادینا انکا لتصل الرحم تصل رحمی ساتے و تکسب المعدوم دچاچ اس کسب نی بیسریوی تورت کسب لٹے و تعین علی نوائب الحق او تد خلق سرد حق پا مصیبتنو کی مدد کے دا خوئی دا جاہلیت صفاتو نو اسلام نفس پہ دا صفاتو ستا پوس کے دا تاریخ لکلی چه دمر پاک دامنو کنو چه دا اسلام نمخکم ابو بکر رضی اللہ عنہو شراب نجس کلی وی حرم ابو بکر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهليه ولا في اسلام پزان شراب بن کړیو نه د جاهلیت په زمانه کې شراب سکری او نه په حالت اسلام کې شراب سکری نداد حضرت ابوبکر رضی الله عنه دمر لوی شان ودارنګ علماء لیکلي چه ده جاہلیت پا زمانه کی بت تا سجده ندکڑی پا زمانه ده جاہلیت کیم اسلام نمخیم ابو بکر رضی اللہ عنہ بت تا سجده ندکڑی یو زن خپل پلار دلا سونیو اخپل خاص کمری تے بوت لوئے کی بوتان نورتوئی هاذی آلہتو کا انداستا خدایان دی ستا معبودان دی نو دے پلار خو بارو تو دے بتانو سر پریخو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ وی فدنو تو من السنم یو بت ورنز دیشو وقلت ما ورتوی انی جائع فاتعمنی زلگ اگیم ما تروٹای راکا وی ما تے جواب رانو کو ما ورتوی مال جامی راکا نو جواب رانو کو نو وای بس ګټه میرا واغستا او بوت می دې سر ترا واچولا دا ګور لا اسلام او د الله حبیب د توحید نارا ند بلند کړي او د ابو بکر رضی الله عنه دا شان او چې کله د الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه دعوت دی ایمان اعلان کو نو پټو لکه اولنې شخصیت د اسلام ته ده ا دې وې زما د مخکنه د کافرانو د دې کارون نظر تورو د جاهلیت په زمانہ کې سموحدین زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه نور د دې په خپل ذکر کې وي زید خانه کعبه په سهن کې ناس تم غیر چا پیرا د خانه کعبه نه کم میدان دغه فناء الکعبه ورته وای او زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه ناس نیو کافر پی تیر شو ناغتی سے تپوس کو ندا زید ابن عمر ابن نفین لذی اللہ عنہ شاعر دورتے و شیر وی وی کل دین یوم القیامہ الا ما مدوا فی الحنفیت بورو هر دین ببتر رستر قیامت پوری تباو بربادوی مگر دین حنیف چغیت دین ابراہیمی وی کلو دین یوم القیامت الا ما مدوا فی الحنفیت بورو او بیا زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ عنہ وی اس دی او پیغمبر پا انتظار یومنگا چیا برا لے گلے شی نو دغا وحنا د دوی د ایمان اراده وا لا د الله حبیب ته نبوت ملاو نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ملاو او دی خوب لیدل او باز خلکو ته الله نیک نیک خوبونم د ایمان نمخ کی خی نو یو راهب ته دا خوب بیان کو نا راهب ورته وی دا خوب چی لیدل من عینا انت تد کمزینه ندی ورثوی می مکہ زد مکیم وی من ایها د کم خاندان نه قال من قریش نبی ورثوی فمن ای شین انت تسیر دی ورثوی ز تاجر نا ورثوی وی ان صدق الله رؤیاک فانه یبعث نبی من قومک تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته ور باز خوبنا دمره رشتیاي او باز تعبير وال دبره ماهر وي وکدا خوب دي الله رشتيا کو نستاد قوم نه با الله او پیغمبر راجيږي او تب دا غيم دادي داغ پجون کې او چا دي فاني دنيا نه لاړ شي نو تب خليفه اي ابو بکر رضی اللہ عنہ پدی خوب ډیر خوشاله شو او کله چې الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د نبوت نفس دعوت د ایمان ورکو نو ټول ناول ایمان چاروړي ابو بکر رضی اللہ عنہ ادمو دا علماء و یجیب شان دے زمو دا پیغمبر علیہ السلام دمر لوی شان دے وی پٹول امت اللہ دا خپل پیغمبر بارک ملامتیا ویلے یو کسی دا ملامتیا نبار کڑے اے کچا سم کڑینو دا شان النبی دا شان سراغ مناسب لدی ٹھولی دنیا والا اللہ دا خپل حبیب بارک ملامتا کئی مگر یو شخص دے چے تیرا بار کو وَإِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ٹولی دنیا والاو بانی ملامتی آوئی صرف یو شخص دے چا اللہ دا ٹول امت کی دا ملامتی نبار کنے دے یو ذل صدیق رضی اللہ عنہ چا خفکڑے انہوں دا اللہ حبیب راہ ادرے دو وی خلقو اللہ زر اولی گلم نو تاسو ٹھولوی چی دروغ جنے او دروغ ہوئے وقال ابو بکر صدقا ٹھولوی دروغ ہوئے او یو ابو بکر رضی اللہ عنہ اینا رشتیاوے او پمال او جان سر زما مددو کو فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْن تاسو زم بعد یو مرګره مال پریزای کني پریزای دو پیر الله حبيب دا خبر او کا رواه البخاري وي دا یو مرګره مال پریزای دا اونې پریشانه کوي ما چې د دین خبر او کنو ټول وي دروغ وي یو شخص واغه وي صدقه رښتیا وي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْن نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کرسو کسانو اول ایمان روڑے سو کوئی چیلی رضی اللہ عنہ اول ایمان روڑے سو کوئی زید ابن حارثہ سو کوئی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چپدی سلور امامانو کی دا ٹولونا مشر امام دے او دا عرب دا علماء چی امام سے بیادین وی رضوی اللہ عنہ امام ابو حنیفه رضی الله عنه وی ګور په آزاد او سړو کې د ټول نمخ کی ایمان چاروړ ابو بکر رضی الله عنه او په زنانو کې د ټول نمخ کی ایمان روړ خدیجه کلبرا رضی الله عنها او په غلامانو کې د ټول نمخ کی ایمان روړ زید ابن حارث رضی الله عنه او په نابالغ ماشومانو کې ټول نمخ کی ایمان چاروړ علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دے اسلام دا اللہ حبیب بے انتہا خوشحال شوئے ہو بے انتہا خوشحال شوئے ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی امام ابن کثیر البدائی والنہائی کی دا قول ذکر کرے ویسلم ابو بکر فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ وما بین الاخشبین احدن اکثر سرورا منه باسلام ابي بکر. د مکی مکرمه نگیر شاپیر غرونه دی الله دې موږ ته سبوزي دیتا اخشبه وي اخشبان ورته وي دا د توائف پورې دا سلسله رسیدلې. نبی رسول الله چې کله توائف والو پکانو وشتو او به انتها تکلیف او رسول زکو یو عمر کې دا تاریخی تکلیف ده. ذکر عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تویلیو وی قربان دا دی اوہدنا چرتا سخت رزم در بانی را گلی ذکر پا اوہد کی او یا گزارون پا نبی علیہ السلام شویو جنگی ٹوپی دا اسپنی دا فولاد دا سر دا پاس ماتا شویو غاخ مبارک شہید شویو دوز غری اچولی وی او دوبر گزارون شویو چې دومره زور سره آغاز غری په دې اننګو کې وردن نشوي وچراوته نه کړای وردن نشوي مخکي. او صحابه ورستی ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه ورته قسم ورکوي نبی رو باسي اسنه په زور رو باسي د حبيب مخله تکلیف نه رسي ناغه په غاخونو کې زور ورکولو دي ته یا عاشقان رسول سو غاخونه کته وغورځیدل وې قسم دې دبر خپل به کول تاسو ته مخکې د ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه واقعاتې را وې د چا د مخکې غاخونه چې غرزیدلی په ټوله دنیا کې دبره خایسته څوک نخ کارې دو لکه ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه زکه دا غاخونه د حضور پاک په کړو رښتو کته غرزیدلی دل الله حبیب بیبی ته ویاو د اوهد نه سخت رزر باندې د طائف غته رشوي د دې تا اخشبان وی نبی رسول الله راغ ټول د وینو نسور او صحاده پوری د سبې خود راغې چې بره وکتل نو وریا ز سر د پاسه د کچتر یو لاړه ایز بکی والا سور بی زتی کای او اسمان والا په وریا ز ګرځي. د جبرئیل علی السلام راغې ورته وی دا د غرونو ملک درته الله رولې ګل دیکھ ملک حاضر شو پا نبی علیہ السلام سلام واشولو ورد وی قربات اللہ اولی دل واؤر دل دی قوم چی سوکل او زد غرونو ملک اللہ را لے گلیم کچھلی غواڑی دا اخشبان برا جخکم او دا توائف وانا بچپنکم دیتا آغا اخشبان وی رحمت للعالمین وینا آزن غواڑم چی دی دی دو غرونو منز کی چپنی شی کدای نه باندې اولاد ته اومدي کا اولاد دي وسي کړه وسي به اومني ځکه الله وي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورنکل الله حبيب غخته نن بد توائف نام نشان په دنیا کې نه وي. دا الله حبيب به انتها خوشاله شوی د دوی په اسلام باندې. علما لیکلي وي دا ابو بکر رضی الله عنه یو پټ خزانه وا الله د خپل حبيب د پاره دا سنبال کړي وا دیو جن د الله حبیب وای ارحم امتی ب امتی ابو بکر ته ټول مزیات مهربان رحم او شفقت وهلا زما په امت زما په امت کې ابو بکر رضی الله عنه ده د دوی په خدمت باندې زما عزت مندو د دوی په دعوت باندې ډېر لوی لوی خلق په اسلام کې دنه شوه ذکر ایمان چې کله حضرت ورکوشي کنا نو دا جبا چپ نشی پاتے کے دے دا صحیح ایمان نخوا دا مون چنن چپ او دعوت د اسلام نه چلو، دعوت ال الله نکو، نیکو ترا بلل نکو، منکرات نہ منکول نکو. ور اصل شی دا زړه ته ورتن. ابو بکر رضی الله عنه چې کله اسلام راړو چکل پات کې دیش ور د دوی پلاسو زبیر ابن عوام رضی الله عنه ایمان روړ. حضرت زبیر پاشرو مبشرو کې دی او د الله حبیب و ادار پیغمبر شاهزاده و وحواری زبیر، لوی شان د زبیر رضی الله عنه دا غاشان پزمک جون و اسمانونو کی اللہ لخخ وی بدر جنگ کی دس جڑ پٹکے والے و نو اللہ ملائکو تاوی 1000 ملائکو تا وی زمان دا حبیب مدد تلار شیخ اس جڑ پٹکی و واہی تک حضرت زبیر جڑ پٹکے والے او تنائی مڑائی نوی نو دا گریوان پاس غور ہے او زیکڑے و د ترنو د پاره از غیره از ذکر زبیر رضی الله عنه عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا چا په دعوت اسلام د ابو بکر رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله سعد ابن ابي وقاص عثمان ابن مزعود ابو عبید ابن جراح عبد الرحمن ابن عوف ابو سلمہ ابن عبد الاسد والارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنهم دا ټول د اسلام بنیادونه دای د چاپلاسو اسلام راو دا ابو بکر رضی الله عنه تاسو له پته دا الله حبیب وای د چاپلاسو چې یو سړی ته هدایت ملاو بس دا ورته ډیر دا کایو سړی بیلار دی اوستا پجڑاو په مهنت او دعوت او الله پلار کو مزګزار جوړ شو، ایماندار جوړ شو، دا الله نه یریدون کې جوړ شو، بس دا یو هم درته دی الله کوشش کوي ګور په دې خپل وای هر مسلمان ملغلره دا خو کلم ملغلره نالای کې پرتای کلم ملغلره دا خو نالای کې پرتای صفاقول غواړي دارا غستل غواړي دا وینزل غواړي ندا شراخلی دا وینځي په دې به مهنت کیږي ګور ابو بکر رضی الله عنه مهنت کو سمر لوی کسان الله اسلام کې راتن نک او د خپل خاندان د پاره ډیر فکر منو نو اسما بی بی لور واغی ایمان راړو، عائشه بی بی خصم ماشومه وا، عبد الله دارنګي ام رومان خادم او عامر ابن فهیرا ارستو بغورا وې د غټو خلکو د خادمانو مثال په دنیا کې دی دا غټو خلکو تاسو وګورئ چې دی خادم کم کم کارونه کړی خدا خادم د چاو د لوی خلکو د خدمت او د صحبت اثرات وی عامر ابن فهیرا هغه عامر ابن فهیرا چې هغه شهید شو لټولو نو ملائکه اوچت کړو بګی خبرو دا عامر ابن فهیرا لاش چاو چت کړو ملائکه اوچت کړو د دې ټول خاندان د دوی په سبب باندې ایمان راړو او دې ته ګوره تکلیف هم دومره ملاو دی چې دومره تکلیف اچاته نه دی ملاو کتا سو رسو کو یا غکم قریشی دی او دومره لوی خاندان او لوی شخصیت دی چې د ټولو نه مخکې هغه ته تکلیف ملاو دی غسوک دی ابو بکر رضی الله عنه دی ګوره په سر ورته هار خلکو نستی په مسجد حرام کې په چیترو والے دومره والے او په دې مخ مخ چې قسم دې پوزه نشو پیجندې او بس به هوش کور ته وړې شو او په من د مرګ او ژوند کې خبره شک بناوا او دا واقعیا په خپل ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی الله عنها ذکر کړي وې نبی رسول الله باندې صحابه ایمان راوړو تر دې چې دوکم سلویختو لمرگری و رسیدن 16-38 کسان برابر شو نابو بکر رضی اللہ عنہ اولنے شخص دی نبی دی سلام تی اس بمون سرگن دعوت پیش کو دا خمون پا پتا پتا کولو مرگری تقریبا سلویختو تنزیو پا پتا با مداوز مو سرگن دکو نو دا اللہ حبیب شفقتن منکلو یا با بکر انا قلیل خدوی زور کولو نو ټول لاړل دې په حرم شریف کې ودرې دو وای کتا سره سو کوئی چې اول خطیب چې سرګند دی د توحید دا نه ابو بکر رضی الله فکانا فکان اول خطیب دعا الی الله تعالی و الی رسوله. مشرکان کرا جمع شو او دمره اوالو چې بالکل بی خود او غرزه دو دا خپل مبارک مخی د توحید د پار پچیتر ټکوله پچیتر ټکوله او خاندان کې دمره غیرت. خاندان راغی وی والله لا امات ابو بکر لنقتلن عتب ابن ربيعه وی قسم د ابو بکر د دیوالو ټکولو نه مړ شو نو مونږ بد دی قبيله دا بشر چوتب ابن ربيعه د دا قتلو دا قتلو. تر دې چې خبرې کولې خو خبرې نشو کولې ابو بکر رضی الله عنه خبر ابو بکر رضی اللہ عنہ نشکول بے خود اپروتو چکل پا ہوش ہو ندد مور و ام الخیر او داغی دیمان روڑو واقعی در تم مخ کی جمع کی تیر اشوا چید اللہ حبیب نے دعا اختوا او دا اللہ حبیب دعا اکا او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ مور ام الخیر ایمان روڑ نو چکل پا ہوش ہو نو مور ور ترالا او هغه ته وی سولو ګور چې ولور کو سراړه چوس کی نو د څه خورل اوس کا کې نو کولو وی ما ته د خپل مرګري خبر راړی د رسول الله حال سره نو څوک به حال معلومای چا خو حالم نشو معلوموله وی ام جمیل بنت الخطاب د عمر رضی الله عنه خور چوا چې عمر رضی الله عنه دا غې د وجه نه ایمان وروړو وی آرا ولینو آرا لپٹا پٹا رالا نورتوی واللہ ان قوما نالو منکا لأہل فسق و کفر وإننی لأرجو ان ینتقم اللہ لکا منہم وی دا قوم چتال دمر تکلیف رسولو دا خو خاوندان دا فسق و کفر دی او اللہ بدوین انتقام اخلی راغے نو ام جمیل چرالا نو ورتوی دا اللہ دا حبیب سحال لے نا او دور گور اسلام دمرا خطرہ ورتوی مور دے والا آنا دا خبرہ می دعواؤ نری دا دین گور دمرا پا تکلیف را رسے درے وی هاوی ہی امو کا تسمعو قالا فلا شیع علیکی من هاوی پروا مکو وی کم زیکی دا وی دار ارقم کے لے نو یہ قسم می دی پا اللہ چی ترغیب نس سکم نبس خرم چی ترسو می رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی کتلے ندا اللہ حبیب ترام ہے ندا فاکب علیہ رسول اللہ فاکب علیہ ندا اللہ حبیب پیرا ٹیچو او ابو بکر رضی اللہ عنہ اخکل کن او مسلمانان امرال اخکل کن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزلو کی بے انتہا نرمی رالا ابو بکر رضی اللہ عنہ توئی تعالی خوڑیر تکلیف کافر و رسول اللہ اور تی بی ابی و امی یا رسول اللہ لیس بی باسن الا مانان الفاسق من وجی قربان مور اپلار میں در نقر اس پر وانشتا آغا ظالم کافر پا دی مخلق والی نور پر وانشتا اوی دار مور میرا روان دعا ورتا و غوارا ندا اللہ حبیب دعا و غختا او مور اسلام راڑو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مور اسلام راڑو او ټول خاندان پدی ترتیب بانے پا اسلام کی دنشوی دی صرف والد سے با اسلام اڈے رست دے خواغم اسلام راڑے ذکر پا اتم کال بانی چه مکم و کررم فتح شون اپلا را رہے او گیرے تک سپین و ساری تین تک سپین و پڑا کی والو دا اللہ حبیب لہرا و سوتا سلمک کی جمع کی تیر شون گورا دم رد دی خاندان قدر دا اللہ حبیب کولو صدیق رضی اللہ عنہ توئی ویتا دے ما تولی را و سو زبو اور غلے وے دا دی خاندان یو لوی شان دے دا سے الفاظ دی دا اللہ حبیب وی یا ابا بکر حل لا ترکتہو حتی نعتیہو تا بده دا والد سیب کور کی پریخه وی مانا بده نرا وسته زب تلے وی اول تب میں اسلام دعوت ورکڑے وی دب اسلام روڑے وی او داغ دا گیرا و سر تک سپینو دا اللہ حبیب فرمائل وی غیرو دا وی اختور تا بدل کئی وجتنب السواد خود خالص تور رنگ نا زانو ساته ای مخی جمعه که در نتیرو گیرا و سر که در ناری نزنان سپین شی نور رنگون پا شریعت کی جائز دی نکریز مستحب دا تور رنگ پا شریعت کی ناروا دی نجائز دی او دی بارا کی روایات سی حراغ دی او تقریبا زمون پا درزونون و علماء پا دی کتابون لکری حضرتانوی رحمت اللہ علیہ قبر دی اللہ دی نور نڈک فدی کتاب لکلے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ پی کتاب لکلے دارنگی مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پی کتاب لکلے دا عرب علماء پی کتابون لکلی او بس دا اللہ دا حبیب دا خبر دا پاس دا چا خبر زائی گیمنا چی فجتنبو السواد دا تور رنگ نمزان ساتھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ ټول عمر د الله د حبیب دفاع کړي او الله ورته یو داسې شان ورکړو چې د زړه کې یار نه و د کفارو هیڅ قسم روب نه راتلو او علی رضی اللہ عنہ یو ځل د دې واقعیا ذکر کولا نو دومره او جړل چې ځان سره غیر چا پیر خلک مو جوړو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یو صحابی دے ودی واقعام در تمخ کی تیر رشو جمعہ کی ندی تا عروہ ابن زبیر ورتوئی عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورتوئی ما تا خبر را کا یو سخت تکلیف چی دا اللہ دا حبیب نے لیدلی چی مشرکان ورسرک کری ناور تا واقعہ شورو کا وی بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی حجر الکعبہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث تے دا کعبی دا حجر وی دی حتویم تا اللہ دے مو تا سٹون حرمین و شریفین و لبوزی بیت اللہ شریف دا پرنالا چکم طرف تا دا میزاب رحمت ورتا وی نو دا غیسی تا حجر وی دی تا حتویم وی دی تا حجر اسماعیلم ورتا وی اللہ کم اچھو مشہور ہے چھ خلق کوئی دا حاجری بی بی او دا اسماعیل علیہ السلام قبر نہیں دیتا بیت اللہ شریف و خانہ کعبہ کی دکھ چھا کبھی تا دا دروغ و خرافات تی تاریخی خبری لی چھ قبر میں نبیہ بتا سجدہ سنگا لگو لاؤ تا بتوافن سنگا کول لیکن عقبہ ابن ابی معیت راغ دا دا مشرکان و پسرداران کیوں نو سادر راواغ اس کو او د نبی علیہ السلام مرئی تے واچولو لکا سوک چپان سکے فواد وعص ثوبه فی عنقه فخنقه خنقا شدیدا نو دا اللہ حبیب خپی کو دا سی زور ورکو بائی صحابہ ولادو خو سیکول نشول سیکول نشول دیکی سوک ابو بکر رضی اللہ عنہ پس راغے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ راغه او کافر ته دکی ورکی ٹھیلی ورکی او دا اللہ دا حبیب دا مرئی مبارک نے غ پانسی لری کا او دستور گنے اوخ کی روان وی ورتوی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وبانصاف یودا سے سڑے وجنئی چاغ وئی زما رب اللہ دے زما حاجت روا مشکل کشا اللہ دے او زما د نفع نقصان مالک اللہ دے زما د نفع نقصان مالک اللہ دے اباز علماء لکلی وئی د دی امت رجل مومن د موسی علیہ السلام د رجل مومن نو چتو توجہ کو رکھنا قرآن شریف کی اس سورت راضی سورہ مومن ورتوئے نو زمونگ دا امت رجل مومن دا موسیٰ علیہ السلام دا رجل مومن نوچتو زکا اللہ دا غبارکوی وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہو آغا مومن ویلیو خوئی ترو سے اخپل ایمان پٹ ساتلے زمونگ دا امت رجل مومن ایمان پٹ ندے ساتلے اغم مدد او نصرت کړه لوی شان دی خو بیا الله و یکتب ایمانه او دې کې دې څه کړي اظهار د خپل ایمان کړي هي. علی رضی اللہ عنہ یو ځل واقعا ذکر کولا وی غزوه بدر کې موږ نبی دے سلام ته او سفر جوړ کو پاربای کې سفر ته عریش وای الله دې موږ تاسو بوزي حرمین شریفین تا کم حاجان شوقیان وین موږ هر کال ماشاءالله بدر ته بوزو نو کم زمانه چې سفر جوړو الله دې موږ تم داسې نیکان بادشاہان را کی چې مساجد جوړای نو زموږ مدارس مساجد د حکومت د طرف نه بالکل یتیمانان دي. مولانا سنجا سیو رحمت الله علیه بوی چې په دنیا کې دریو کسانو دمر جماعتونه جوړ کړي چې دور بل چا نه دي جوړ کړي. یو عمر رضی الله عنه د کې گئی ما کزبیا تاسو کوم نو جتا سوتي څنګه براله وای یو عمر رضی الله عنه په زورګونو مساجد جوړ کړي. یو عبد الملک ابن مروان او په دې موجوده دور کې ملک فهد تیر شوی د عربو بادشاه په زورګونو مساجد جوړ کړي او هر جمعه ته داسې جوړ کړي چې د ټولي دنیا پیسې راغستي او په دې سره کړي خاص کر مسجد نبوي په یو داسې انداز جوړ کړي چې حیران بشي دنیا کې. نو مسجد عریش وای سفر ته سعودي حکومت ملک فهد التا مسجد جوړ کړي اوسم دا جمعات نوم دې مسجد العریش د حضور پاک خیمه په بدر کې دی ځکه وا. نو علی رضی الله عنه یو ځل واقعا ذکر کولا وای مونږه سفر جوړ کو نو مونږ د الله د حبیب سره وسو کې څوک مشرکان رانش. نو ابو بکر رضی الله عنه تور رويستا وی بیغم شهیدا کار یوازې مال او ولد تاسو کفار سره جنگيږي زبد حضور پاک سکو د دوی سوکی داری پکو دا پټول خلکو کې لوی بہادر پټول خلکو کې لوی بہادر علی رضی الله عنه د دوی واقعیا چې په ذکر کولا یو دا وی چې راغ وی وی تقتلون رجلن یقول ربی الله او د الله حبیب چې کله وفات شو نو ابو بکر رضی الله عنه موجود نو مقام سنح مدینه منوره کې هلته نو دې راغه او د الله د حبیب نه صادر درې کو او په دې سر مبارک خپل کو. علی رضی الله عنه شدا واقعا ذکر کولا وی دومره او جنل چې دا ګیره لوند شو او وی ان شودو کوم الله ام مؤمن آل فرعون خیر ام هو وی دا الله په نوم اے ناس تو خلق قسم در کوم دا آل فرعون مومن بہتر کا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہتر وی فواللہ لساعت من ابی بکر خیر من ملء الارض من مومن آل فرعون وی قسم دے یو لوگ انتصاد دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دمرا بہتر دے چی دا آل فرعون دا مومن نداز مکہ ڈکشی دی مقام تنشی رسے دے ذاک رجل یکتم ایمانہ وہذا رجل اعلن ایمانہ آیا او سڑے او خپل ایمان پٹکڑے او دا آغا شخصیت دے چی خپل ایمان سکڑے دمرے او جڑل چی ور سر گیر چا پیر خلقو مجڑل دا اللہ دا حبیب یو بالکل خیلاس بالکل دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو خیلا سو مال بے انتہا لگولے دا سے مال لگولے چی داغے مثال پا تاریخ کی سوکنشی پیش کولے سمرہ کسان چی غلامان و ایمان روڑے غبل چانو ازاد کری بلال لذی اللہ نو چاہ ازاد کرے دارنگ نور صحابہ اکرام لکا زنیرہ رضی اللہ عنہ یو صحابیہ ندی چی ایمان راڑو نظر لاڑو د کافرانو په والو ټکولو نو مشرکان وی ویلات او عزا ورته نظر ختم کو نو زنیری رضی اللہ عنہ وی نا والله زما د الله په ذات قسمی لات او عزا زما نظر نشي ختمونه الله نظر بیا را واپس کو. دا سمرا وین زیوی سمرا غلامانو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ذات کړو دا په شلونو جوړیږي مال لګولو او د ابو اوراغه او حضرت بلال رضی الله عنه غټي په پرتی وی سروټ کې ورتلات دی بلې کړی وی او کافر سزا ورکولا. ابو بکر رضی الله عنه امیہ ابن خلف ته وی الا تتق الله فی هذا المسکین وی ته د الله نه یریږي نه دا سکه نو به په ډېر په سو واغستو حالان کې هغه وای ما مفتو کې ورکول خو هغه ورته سو کر 40 اوقیه ذهبا سلویخ اوقی ذهب باندې حضرت بلال رضی الله عنه واغستو بے انتها غلامان دې ذکر آزاد کړی. تاسو نه مخکې جمعه کې تیرو چې حضرت بلال رضی الله عنه کله نبی دې سلام وفات شو نبی مدینه کې په وخت نه تیرې دو مدینه کې سو اېدا الله د حبیب مسلمه داشا چې کته نو وخت نه تیرې دو اذان نه شو کوله تاریخ لیکلی نو اجازه دې وغوښته د خلیفہ اول نشیزه مدینه پرې ده نو هغه اجازه نه ورکوله. نو بلال رضی الله عنه ورته وی کزه دې ځان د پاره آزاد کړې نو ما باندې پابندي لګاو او کده الله د پاره دې آزاد کړې نو ما پرې ده ما باندې نور دلته وخت نه تیریږي نا ورته ما خو ځان دې آزاد کړې ما خو ته الله د وجهې د پاره آزاد کړې نو هغه بلال رضی الله عنه مدینه پرې خوا او ټول عمر شام کې تیر کو ټول عمر شام کې تیر کو او په شام کې حضرت بلال رضی الله عنه سره په شام کې حضرت بلال رضی الله عنه دا وفات شوه رضی الله عنه. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي ګور یو دالوی مقام دے دا ابوبکر رضی الله عنه چې په هجرت کې د الله د حبیب سره بل څوک نه دی مرګري شي وی سیوا د دوینا او سو پیرې د هجرت اراده کړې. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي وې د چې په یدم په خبرو نو ما خپل مور او پلار مسلمانان منتی او دا سه رز نه دراغلی چې د الله حبیب زمون کور ته نه دراغلی وګه دا د اهل ابي بکر یو شان دی وې ټول خلق دی په دروازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او دا الله حبیب روزانه د چا کور ته راځي او یو کس راغی چا ورته کوم زین راغلی وی دا غزه در عالم چې جبريل ډېر پاته په احترام راځي دا الله د حبیب هغه صحبت با برکت چې جبريل بم د آداب سره راتلو. نبی بي فرمای ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكره وعشيا دا سه رز نو چې د الله حبیب زمون کور ته رات کله ساری راغله او کله مازیګر راغله کله ساری راغله او کله مازیګر راغله. ابوبکر رضی الله عنه اراده کړ او مخکې د لتیر شو چې ابن دغنه ورته سوکو دا کافر سردار وګوره کافرو کې هم که چا د غیرت کار کړي ننن احادیثو کې یاد ده وی ته چرته زی ابوبکر وی زما په قران باندې قریشو پابندی لګولې او قوم می بشړی ززم چې د الله عظمت کې وګرځو نا ورته انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل القل وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق فانا لك جار ارجع وعبد ربك في بلدك تا اون ته سړې خود شړو به ده ته خدا ارچا غم خواري ز پناي در کو موراش نو بچو ته وي توري موري غاړو کې واچولې او د الله حبيب مکه کې وګرځولو به خبردار ما پناهي ور کړی چې څوک لا سوچت لکی خو ورته وای چې قران به پټ وای نا ابو بکر رضی الله عنه سو وخت قران په کور کې پټ وای ابه د کور مخله یو دن کاچه غون ته جوړه دن کاچه خو پیژنې کړه نو قران شریف به لستو او دا ابو بکر رضی الله عنه صفته وای چې کتاب الله به لستو دستر کو مالک بنو به اختیار بدوخ کو باران روانو نو دا د مشرو زنانه او ماشومان چې بتلل نو قران او دی جڑا سره ودرې در نو زرزر کافران ابن دغنت وای یرمو ابو بکر رضی اللہ عنہ تیا حکم وک چکور کی دی عبادت کئی بار دی قران نلولی مون پد خپل بچو زنانو یریمو وردا په قران باندې پابندي وسنۍ نه ده ویلې په خبره باندې دا يهود او نسوارا ډېر د سنېریږي چې دا پوره قران نو مت خبر نشي ځکه پوره قران کې پوره دین ده په پوره قران کې څه شی ده پوره دین ده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بدا سے قران لستو چې دسترګو مالک بنو دستور به مالک منو غره دبره احتیاط په دین کې نن موږ سره به احتیاطی کو و یو ځل چې چا د مسلې ته پوسو کو نداغي جواب ورته نو ورته ورته وای ایو اردوین تسعونی و ایو سما ان تو ذل تزلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لم یرید الله کم از مکه د چې مال به فراخ شي او زیبر راکی کم اسمان به مد لاندې پریزي چې زی او داسې خبره کتاب الله کې حکم چې هغه اراده د الله نوی نو دومره د دین باره کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی الله عنہ دومره یعنی یریدو او کله چې نبوت ملاو دینو په هر دعوت کې نبی رسول سلام سره شک مرګره ابو بکر رضی اللہ عنہ گپ او گور سره مرګ راو او کله چې د اسلام بنیاد لګیدو انصار او دغه دعوت کوم څوک ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ده ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ده چې کله د مدینه منوره انصار او ته دعوت ورکې دیشو نو په دغه دعوت کې سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود دے اللہ اعظم استاد او د ټول امت پسرونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم مینا او محبت واچي زمونږ دی او دو حافظانو ختم دے اکثر مرګرو بیا hebat وی نزیو پینزر نسمنت تقریر مخ کې ختمو ای به ختمو کې بیا بدو او حافظانو مرشه حسین ملي صاحب نو اچ راشه وي دا زمون ماشاءالله دواړه اوس خو بالغان دي خو یتیمانان دي دواړه د دې دواړو یتیمانانو دی یو ناظره ختم دی او د بل ماشاءالله د حفظ ختم دی دا ختم کیږي بیا ان شاء الله دعا کوو ها All in. کوشش کوي خپل بچي مدارس ديني او تراله گئی ماشاءالله زمو 24 غنټه د حفظ او د ناظري ماحول له او د ماسپخین مصپسي سم د سیدا د کوم مونږ بچي چې سکولونو ته ځي ناغې د پاره بیا زمو یو سلور حلقې دي هغه سلور حلقو باندې د ماشومان سیوا دي 15 په کول غواړي نو خپل بچی را لېږي ورپسې لږ تپوس کوي بازي بچی لږ نا وخت راځي څوک د سيجي اسې به سغه راځري کوي نو ګره چې استادان مهنت کوي او تاسو مخواري کوي نو ماشاءالله بچی به قرآن ختمي بلدا چې اوس دي چټیانو کې موږ د حفظ او تجوید یو دوره شروع کړې نو پای کې د عوامو تم شاملې دل پکار دي چې قرآن صحیح کول لکه طلباء او علماء ل ضروري ده نو عوام تم صحیح قرآن لستن فرض دی لیکن داسی او وقت کسو گرازی نو ماشاءاللہ زمون ساریم دا تجوید کلاس وی او ماسپخین نپسم دا تجوید کلاس وی خپلو بچو بارا کی فکر من شے یو داد ایک وعدو کئی جمیل وقتی رازائی سوک بدا زوان لمخ کی کوشش کئی لاس وچت کئی بھائی جیو قسم پاتی نشی او چلاس نو جتو گیا او دل توفیقم نمیلاوی ورا ماشاءالله چې کوم کسان د زوال لمخ کې راغلي د نور او ثوابونو نه علاوه د خپل پیغمبر په جبه د اوخ ثواب مو ګټلو او چا چې لغون تی نا وخته کړي نو هغه نن د دینه محروم پاتې شو نو سمو خیال له دوخ دا ثواب به ګټي کنه به ګټي وختي راځي مسجد ته ګروز 10 منټه د پاسه په دوه لسمانه زوال کیږي چې د دوه لسونه مخ کې تاسو د الله کور ته راغلي یي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین زمونږ د والدینو زمونږ د استادانو زمونږ د ټولو مردگانو ژوندو واړه لوی ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین هر یو کار مو خالص ته اگر آزاد پاره کړي. الله پم ټولو کې اخلاص پیدا کړي. هر یو عمل مخالص ته د وجهې لپاره کړي. الله موږ کمزور یو کمنګ نہ سمعت اور یا کاری رازی نمو توبه باسو او الله تا غزاتی چې پتوبه وانه گناهونه پنه کو بدله. الہ العالمین موږ او ټول امت در یا کاری او د سمعت نه محفوظ وساتي. الله د تمام امت حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي. د ټول امت پریشانای ختم کړي. الہ العالمین دا کوم بچو ختم وکو دا د خپل استادانو د والدینو د پاره الله دسترګو اخواله جوړ کړي. دا کوم دوه بچو ختم وکو د دې دواړو والدین یعنی پلاران د دواړو وفات دي. دعا ورته وغواړی چې الہ العالمین د دې ختمونو کم د دې د ثواب کم واده د خپل حبیب په جواب کړي. الله غیله قبرونو کې هغه خوشحالي ورکي. او دا دواړه یتیمانانو دا د ماشوموالي نمخ کې موږ سره درک یو ځل ته دي. دا دعا مو غواړي د الله حبیب وې چې چا دې یتیم پرورش وکړو نو زه هغه جنت کې بداسي. قسم له مدرسه چې چا جوړ کړي څوک پکې مهنت کوي دا استادان دا ټول بدیل اندرازي. دا دعا مو غواړي چ الله د ادوار یتیمانان دی په دې مدرسه کې چا خدمت کړي او په دې کې د ختم وکړو. الله د خپل حبیب دا فرمان دل اندرا ولې چې ستا پیغمبر ویلی انا وکافل الیتیم کها ته و اذا چې چا د یتیم پرورش وکړو جنت کې بداسي. الله دې د رونو او د ترونو په عمرونو کې خیر او برکت واچي چې د والد د وفات نه پس ګور ورونو او ترونو په دای باندې مهنت کوي اړپی خوګیدا بچی دي کله د دې دین په کار کې ناراستیا کوي. خدا ورونو او ترونو الله د دوی په مال اولاد کې خیر او برکت واچي. او دا اداره او ټول ادارې د دین تر قیامت پورې جاری او ساری او ساتي. الله زموږ د مدرسو په کار کې خیر او برکت واچي. زموږ د تبلیغ په کار کې خیر او برکت واچي. نور د دین سمره شوبي دي الله پټولو کې خیر او برکت واچي. زموږ د مدرسې دا لانټر چولې په دې کې مرګور هر قسمه مهنت کړي. دعا ورته غواړی الہ العالمین تی دنیا و خیرت کی دا پکار راولی د دې اجرونه ورته په دواړه جهان کې ورکی. او سم زمون سره د مدرسې څخه قرضه پاتې دا غي د پاره دعا غواړی چې الہ العالمین د دې مدرسې باندې سو لګي د لوکمه قرضې خرچي پاتې دي دا غي د پاره د غیبونه الہ العالمین بندوبسو کې. او دا مدرسه تر قیامت پورې الہ العالمین قائم دائم او ساتي. د دې مدرسې په جوړونکو کې بعد مرګرو کورونو کې بیماری دي دعا ورته غواړي چې الله شفا ورکړي. زموږ یو خاص مرګره ده او ټول نزيات تاون دې مدرسې کې کوي بچي نشتا. دعا ورته غواړي چې الله ورته نیک عمل صالح بچي ورکړي. او الله دې چا بچي وي دې ورته نیکان کې الله دې ملک امن او امان راولي. افغانستان، عراق، فلسطین او سوریا کې الله امن راولي. الله انگریزانو، يهودو او نسواراو چې د دنیا د مسلمانانو ملکونه د اور نه ډک کړي الله دا اور د دوی نه راتاو کې. الله د يهودو او نسواراو د دوی معاونینو نه دا اور راتاو کې. الله د اسلام د خندا، د قران د خندا، ستا د پیغمبر د سپکاوی انتقام تی دنیا و خیرت کې والي. یا الله د دې امت په منس کې جوړ راولي. الله زمون په منس کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. څومره مسلمانانو دینی جماعتونه دي الله په زړونو کې دی یو بل سره محبت راولي. په یو بل باندې درد دل راولي. بعض مرګرو دعا د پاره ویلي الہ العالمین دې ناس تو مسلمانانو کې چا دعا د پاره ویلي یا چا ندی ویلي کس دینی دنیوي حاجتونه یې اورته د غیب نه پوره کړي. او د چا چې سه بیماری پریشانای دي الہ العالمین هغه پریشانای ختم کړي. سو قرضدار دي الہ العالمین قرضونه ختم کړي. سو بیماران دي شفا ورکړي بچی نشته بچی ورکړي. او کده چا بچی وي د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. د چا په منس کې دشمنی ترپګنی دي پروردگار عالم په دوستۍ او محبت بدلې کې دعا وغواړي الله هر کلمې والا باندې ترغه مرګ مراولې د مرګ نمخ کې ټول مسلمانانو ته د حرمین شریفین او د زیارت توفیق ورکړي الله د ټول مسلمانانو په نصیب کې حج او عمره راولې ابچې می ویلي امتحان دې مدینه منوره کې دعا ورته وغواړي چې الله په امتحان کې اول نمبر راولې زموږ د نورو بچو سره ضرورت دي دعاګانې وغواړي الله د استاسو زموږ د ټولو بچو دینی او دنیوي حاجتونه د غیب نه پوره کړي پروردګار عالم ته زموږ خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې ستا او استاد حبیب مینا محبت مزرونو کې واچه ظاهر او باطن مد قران او سنت مطابق کې استاد حبیب شفاعت مناسب کې دای د مبارک لاسو د حوض کوثر وګ نصیب کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار. سنة